لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. عزيز الناس، محترم المسلمات، fevkalade yağmur sağmağı altında yine imanımızın ve teslimiyetimizin bir eseri ve bir tezahürü olarak buraya bizleri toplayan, toplanmaya güç ve kuvvet veren Hazreti Allah'a hamdü senalar olsun. Sizi bu yağmurlu günde ve soğuk zemin üzerinde fazla bekletmemek kaydıyla İslam'ın nasıl canlılık içinde tatbiki bir din olduğunu ifade eden ve mevsimi münasebetiyle hac mevzuunda kısa bir açıklama yapıp asıl meseleyi hiç ele alınmayan yönleriyle, üzerinde durulmamış olan taraflarıyla gelecek dersimize inşallah bütün etrafıyla ve heybetiyle mevzumuzu müminlerin gözleri önüne sermeye devam edeceğiz inşallah. Bugün kısa bir başlangıç veya bir mukaddime yapmış olalım ve bu mevzudaki mühim ayet-i ilahiyeyi izaha çalışalım. Bilindiği gibi hac ibadeti dediğimiz zaman ortada bu işin bir gayesi ve bir maksadı olacak ve bir hedefi olacak. Suret-i Zahire'de hac ibadetinin hedefi Kâbetullah dediğimiz, Beytullah dediğimiz mukaddes yapının ziyaret edilmesi, orayı ziyarete kast edilmesi, niyet edilmesi. Ortada bir Beytullah var, Allah'ın evi dediğimiz şey. Bunun etrafında dönmek, dolaşmak ve bunun yanında bir takım seyri seferlerde bulunmak, zahmetler, meşakkatler çekmek, bir hayli mesele. Arafat tepesinde toplanmak, sayılamayacak kadar birçok meseleler ve mevzular içinde apayrı bir ibadet çekti. Bunlara sebep ne, hikmeti ne, sırrı ne, son derece geniş bir mevzu. Ancak şöyle bir giriş yapabiliriz. Efendiler, din-i İslam her zaman dediğimiz gibi sadece bir takım sözlerden, bir takım kelimelerden, selamlardan, bir takım nazari, sadece konuşulan şeylerden ibaret bir din değil. İslam, bizzat yaşanan, tatbikatı olan, dünyaya hükmetmesi icap eden, müminlere hükmeden bu imanın bütün yeryüzüne hükmetmesi, hakim olması icap eden, hayatta tatbiki kabil olan, her asırda tatbik edilmesi lazım gelen, bütün dünyanın her tarafında ve her noktasında yaşamın hale getirilmesi icap eden bir kainat dini, bir dünya nizamı ve dünyayı ahireti içine alan bir ilahi nizam. Sadece inanılmış olmakla kalınacak değil. O inanılan, o iman esaslarının yeryüzüne hükmetmesi icap eden bir din. Bütün kıtalarda, bütün mekanlarda, bütün zamanlarda tatbikatı kolay olan bir din. Her tarafta. Onun için sadece yeryüzü ve sadece Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram'ın içinde bulunan o dört duvardan ibaret olan ve ismine Beytullah denilen o bina, maksat o bina değil, o binanın bulunduğu nokta, o nokta gaye, kıble istikametinin hedefi, kıble dediğimiz yeryüzündeki bütün Müslümanların yüzünü çevirip Allahu Ekber diye namaza durdukları yön ve istikamet o binanın kendisi değil, o binanın bulunduğu noktadır. Harz-ı muhal, o Kabe'nin duvarları, o binası, o dört duvar bir kasırgayla silinip gitse yahut kökünden yıkılsa tarumar edilse Müslümanların kıblesi kalkmış olmaz. Bütün kitaplarımız bunu haber verir. O dört duvarın, Beytullah'ın bulunduğu noktadan itibaren ta arş-ı âlâya kadar o bütün mesafe müminlerin kıblesi halindedir. Arş-ı âlâya kadar. Farz edin ki o Mescid-i Haram şimdi Hacı Efendiler görmüştür. Dört kattır. Böyle üst üste apartman gibi dört kat yapmışlar. Düşünün ki o katları 400.000 kat yukarı çıksalar. Ta göklerin huzuruna çıksalar. Semavatı açsalar. Atmosferi geçip gitseler. Müslümanların kıblesi yerde kalmış olmaz. Arşa kadar bütün mesafe kıbledir. Arşa kadar. Bütün kitaplar böyle izah ederler. Yeryüzünde bir temsil, bir noktadır o. O bina gaye değildir, o bina hedef değildir. O noktanın üzerinde yükseldiği için Kâbe ismi verilmiştir. El-Kâbe veya Kâbe'si Arapça yükselen bir tepe, Kâbe. Yani bir yükseklik, bir yükseklik manasına. Kâbe. Ayaklarınızın o aşık kemiğinin bulunduğu kopuğunuzun üstünde bir aşık kemiği vardır. Oraya da Kâb denir, Kâb. Ayak üstünde bir şişkinlik meydana getirdiği için Kâb veya Kâbe'in ismi verilir. O Kâbe'ye de Kâbe ismini verilmesi kıble noktasının üzerinde sivrildiği, yükseldiği bir kimseksiz haline geldiği için isim verilmiştir. Hazreti Zatında o bina da mukaddestir. Cenab-ı Hak orayı da muhafaza ve müdafaa etmiştir. Hepiniz biliyorsunuz, Fil ordusu, Ebrehe namındaki meşhur ve menfur bir kafirin, Fil hayvanlarıyla tecihiz ettiği korkunç bir asker, Beytullah'ı yıkmaya gelmişlerdi hani. Elem tera, keyfe teala rabbuka bi ashabil fil. Elem tera suresinde okuyorsunuz. Elem tera, görmedin mi Habibin Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam? Neyse feale Rabbuse, Rabbin nasıl tarumar etti? Rabbin Allah-u Teala nasıl perişan etti? Bi eshabil fil, fil ordusu. Fil ordusu. Kısaca onu da nakledeyim diye tam yeri gelmişken. Bu fil ordusu o zaman için en korkunç bir orduydu. Korkunç. Fil denilen kocaman cüsseli, kocaman gövdeli hayvanlardan meydana getirilmiş, o zamana kadar yeryüzünde duyulmamış, görünmemiş bir ordu. Hele Arapların, son Araplarının hayatta değil, hayallerinde görmedikleri bir ordu. Ne hayatlarında, ne hayallerinde, tasavvur bile, tahayyül bile ettikleri bir ordu. Fil ordusu. Kafir Ebrehe, Yemen kralı, Yemen valisi öyle bir plan hazırlamış ki Arapları dehşete düşüreyim, Arapları ta ciğerlerinden korkutayım ve Kâbetullah'ı kökünden sökeyim, bütün Arapların Kâbesi'yi değiştireyim, Yemen memleketinde sana şehrinin ortasında bir kilise yaptırmış, bütün yeryüzünün insanlarını, yönünü, istikametini Kâbe'den çevirip bu kiliseye çevireyim diyor bu hain. Derdi davası mıydı hilesi? Bu gayeyle Kâbetullah'ın makamının noktasını tahrip etmek, insanların oraya duyduğu hürmeti, saygıyı, sevdiği kökünden silmek istiyordu. Ebrehe, yeryüzünün en büyük kafirlerinden birisi. Evet, Peygamber-i Zişan, Hazreti Muhammed Mustafa, aleyhissalatu vesselam Efendimizin dünyayı doğmak suretiyle şereflendirmelerinden 54 gün evvel meydana gelen bir hadise. Bütün dünyanın şahit olduğu, o günkü insanlığın şahit olduğu bir hadise. Peygamberimizin dünyaya gelmesinden 54 gün evvel bu hadise cereyan etmiş. Fil hadise, fil senesi. Ebrehe'nin de gayesi, maksadı bu. اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَدْلِيلٍ Allah-u Teala buyur, Habibim, Resulüm, o Eshab-ı Fil'in, o Ebrehe namındaki kafirin hilesini, hile, o hilesini belalete, sapıklığa, boşa çıkarma bunu Hazreti Allah. Boşa çıkardı. O gayetini, belaletini, hilesini imha etti Cenab-ı Hak. Onun hilesi ve onun fikri düşünmesi neydi? Kâbetullah'ı yerinden silip süpürmek, o noktanın, o makamın, hürmet edilen o makamın varlığını kaybetmek istiyordu. İnsanlar Kâbe'ye hürmet göstermesinler, benim yaptırdığım kiliseye hürmet göstersinler diyordu. Yemen'in Sana şehrinde bir kilise yaptırmış Melu, yeryüzünün en büyük ve en süslü kilisesi. Araplardan birisi de, cahil Araplardan birisi de, gitmiş o Ebrehe'nin yaptırdığı o muazzam kilisenin tam ortasına boyun abdestini yapmış kaçmıştı. Hakaret olsun diye. Sen misin Kabe'ye bedel burayı yaptıran dördesine? Ebrehe de bu hadiseye kızmış. Ben bu Araplara öyle bir iş yapayım ki hayallerinden geçmeyen bir dehşetle karşı karşıya bırakayım demiş. Ve bir fil ordusu. Bugünkü tanklar gibi hani, tank. Gelmişler, Mekke-i Mükerreme'ye girmişler ve Beytullah'a yaklaşmışlar. O noktada bizzat Ebrehe, o günkü Mekke'deki site devletinin, Mekke ahalisinin reis başkan mevkiinde bulunan Hazreti Muhammed-ül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimizin dedesi, mübarek, muhterem dedesi Abdülmuttalip Hazretlerine bir haberci göndermiş. Gidin Kabe'ye başkanlık eden, buranın memleketine, insanlarına reislik eden o adamı bana çağırın bakayım demiş. Ve haber gelmiş, Abdülmuttalip kalkmış, Ebrehe'nin yanına gitmiş. Ebrehe'nin yanına gidinceye kadar bir dehşet, bir korku olsun diye Ebrehe bütün Abdülmuttalib'in ne kadar sürüsü, koyunları, hayvanları varsa hepsini bastırmış, toplamış. Hepsini toplamış. Bir tehdit ediyor, tahrik ediyor yani. Abdülmuttalib de kalkmış, Ebrehe'nin yanına varmış. Neye geldin demiş. Abdülmuttalib de topladığın, gazettiğin koyunlarını istemeye geldim. Koyunlarını geliver, hayvanlarını geliver bakayım. Deyince Ebrehe daha da kabaklanmış, iyice kızmış. Yahu ne ahmak adamlarsınız demiş. Ben sizin Kabe'nizi, Beytullah'ınızı, memleketinizin altını üstüne getirmeye gelmişim. Sen gelmiş benden 102 sene koyun istiyorsun yahu demiş. Ne koyun kafalısınız demiş. Memleketini yıkacağım şimdi. Kabe'nin altını üstüne getirecek. Mekke diye bir şey bırakmayacağım. Şu ordunu görüyor musun ki askerleri? Sen gelmiş koyunlarını istiyorsun. Ne kadar şey bu yavrum? Abdülmuttalip diyor ki tarihe geçmiş bir söz. Efendi aklını başına al diyor. Ben koyunlarını istiyorsam onların sahibi ben olduğum için istiyorum. Kabe'nin sahibi ben değilim. Onun sahibi, onun korunmasını, onun müdafaasını bilir ve hey kafir ol kafir diyor. Büyük bir söz. Buna da çok kızıyor Ebrehe. Haydi bakalım bir emir, hurra, korkunç bir emir. Fillere emir veriyor, askerlere emir veriyor. Fillerden hiçbirisi ileriye gitti, bir adım attı. Hiçbir fil Kabe'ye doğru tek adım atmamıştı. Hayret ediyorlar. Bu sefer filleri geriye doğru sürünce bütün filler geriye doğru gidiyorlar. İleriye doğru sürünce bir tanesi gitmiyor. Şaşırıp kaldılar. Askerleri, filleri bırakıp askerleri Beytullah'ın üzerine sürünce Cenab-ı Hak öyle bir dehşet, bir ibret, bir sahne meydana koyuyor ki وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَيْرَ الْاَبَابِينَ Ersele, gönderdi, irsal etti. Gökyüzünden gönderdi. Ersele dedi mi gökten gelen şey demektir. Ve hiç kimsenin bilmediği bir şey demektir. وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَيْرَ Hayır bir kuş demek. Küçük kuşlar, ebabil isminde, ebabil demek sürü demek, katar katar, böyle jet at, uçakla olmaları gibi o güne kadar yeryüzünde kimsenin görmediği, o çöllerde o kuşlar ne arar, çölde kuşlar arar mı kardeşim? Serçe, serçe dediğimiz kuşların büyüklüğünde öyle katar katar dönüp dönüp bulutlar halinde kuşlar geldi ki her birisinin ağzında nohuttan büyük olmayan nohut kadar birer taş, birer taş ağızlarında kıpkırmızı ateşte, yanan ateşte kızaran demir parçaları gibi kor halinde her birisini taş getirdi. Termihim bi hicaretin, onların başına, tepelerine o nohut büyüklüğündeki taşları atıyorlar bu Cenab-ı Hak. Termihim bi hicaretin min siccin, ateşte pişmiş tuğlalardan birer parça halinde. Fecaalehum ke'asfin mekfûn, içleri boşalmış ekin haline, üzerlerini kırtanla bitmiş olduğumuz bir ekin haline getirdiler, diyor Cenab-ı Hak. Ve öyle bir dehşet oldu ki, tefsir alimlerimiz bu ayet-i kerimenin tefsirinde diyorlar ki, Hak Teâlâ öyle bir ibret, neresinde bunun ibret? Ebrehe namındaki o kafir herif, Beytullah'ı yıkmaya gelen o adam, yeryüzünün en cüsseli, en iri, en büyük hayvanını seçmiş göndermişti. Allah da onları tarumar çekilsin, yeryüzünün en küçük hayvanını göndermişti. O fil ile hücum ediyor, Allah'ın serçe kuşları geliyor. Şu ibrete bakın ya. Ve o kuşların gagasında taşı kuşları, o pişmiş alev alev küçük taşların üzerinde Ebrehe'nin askerlerinden hangisinin kafasına düşecekse o askerin ismi yazılı olarak gökten geliyor diyor Allah. Teker teker. Bir adeta güdümlü mermi gibi, hani öyle silahlar var ki istediğin yere gönderiyorsun. Güdümlü mermi gibi her birisi hangisinin kafasına düşüp boynunu delecek ve bütün vücudunun içindeki ilikleri ve kemikleri eritecek bir çuval et yığını haline getirecekse o askerin ismi yazılı olarak taşlar düşüyor. Öyle garip vaka meydana geldi ki akıllar durdu, hayaller süstü o zaman. Alimlerimiz izah ediyorlar. Bir tanesi Ebrehe askerlerinden, kafir askerlerden bir tanesi kaçtı, Beytullah'ın içine girdi. O dört duvardan ibaret mukaddes Beytullah'ın içine girdi, saklandı. Saklandı. Fakat Cenab-ı Hak o Beytullah'ın içine saklanan o Ebrehe'nin askerinin tepesine o azabı, o taşı dikmedi. O kuş geldi, tepede bekledi. Bekledi, tam 40 gün o içeriden çıkmadı Ebrehe'nin askeri. Neticede erzakı yiyeceği bitti. Ölecek hale gelince Beytullah'ın içinden çıktı. Mescid-i Haram'ın dışına çıkar çıkmaz o tepesinde bekleyen kuş yine taşı dikilip beynini paramparça etti. Allah-u Teala'nın Kabe'ye verdiği kıymet, hürmet, Mescid-i Haram demek Allah'ın çok sevdiği ve hürmet ettiği, beğendiği mescid demek. Mescid-i Haram. Orayı öyle korudu Cenab-ı Hak. Ama gayet tabi Resul-i Zişanımızın dünyaya gelmesinden önceki bir hadiseyle onun gelişini ve Kabe'ye nasıl sahip olacağını ifade eden ve Peygamberimizin doğmadan evvelki bir mucizesini meydana koyan hadise. Neden bu kadar ehemmiyet veriyor Cenab-ı Hak oraya? Neden orayı ziyaret maksadıyla İslam'ın beş esasından birisi haline getirmiş hac ibadetini? Hani İslam'ın beş esası var. Kelime-i şehadetten sonra namaz, oruç, hac, zekat dediğimiz biri de hac. Neden bu kadar ehemmiyet vermiş? Bunun manası ne? Bunun sebebi ne? Çok geniş meseleler var. Bunu zamana sığdırmak mümkün değil şimdi. Kısaca şu ayeti ifade ve izah edip fazla uzatmayacağım. Estaizu billah. İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareke. İnne evvele beyt. Beyt ev demek diyorsunuz. Beyt. Beytullah Allah'ın evi manasına. E kardeşim Allah'ın evi olur mu? Hem diyorsunuz ki Allah mekandan münezzeh, Yani Allah'ın bizim gibi mekana, zamana ihtiyacı yok dedi. Mekandan münezzeh demek, Allah'ın mekana ihtiyacı yok. Sen yeryüzü olmasa, ses bir zemin olmasa ayağını basamazsın. Sana yeryüzü lazım, havada duramazsın. Yemen lazım, içmen lazım, sana çekme lazım, toprak lazım, yer lazım, mekan lazım sana. Allah böyle değil, Allah'ın mekana, zamana hiç ihtiyacı yok. Mekandan münezzeh demek bu demeyeceğim, muhtaç değil. Allah'ı insan gibi düşünmeyeceksin tabi. Çünkü insan kendisi mahluk, yaratılmıştır. Allah-u Teala Halik'tir, yaratıcıdır. Zamanın ve mekanın Halik'idir. İnsanı yarattıktan sonra insanın ihtiyacı olan mekanı da yaratmıştır. Zamanı da yaratmıştır, her şeyi yaratmıştır. O yaratıcı olunca yarattığı şeye ihtiyacı olur mu Allah'ın yani? Peki niçin Beytullah diyorsunuz? Beytullah demenin manasının, Allah'ın eli niye diyorsunuz? Alimlerimiz diyorlar ki, bunun sebebi şudur. Beytullah demek, Allah'ın beytullah'a yani bir eve, bir evin içinde kalmaya ihtiyacı olduğundan değil haşa. O evi sevdiğinden, orayı ziyaret eden Müslümanların, oraya gelen Müslümanların sırf gayreti, gayesi Allah'a duydukları muhabbetten dolayı olduğu için Beytullah demek. Oraya niçin saygı duyuyorum ben? Allah seviyor onun için. Oraya niçin muhabbet besliyorum? Allah'ın ve bütün peygamberlerin sevdiği bir yer olduğu için. Yoksa Allah orada mekan tutmuş, zamanı taşa böyle bir şey tasavvur etmek mümkün değil Allah için tabii. Yani devamlı olarak Allah'ın ismi zikredildiği için. Hani şu camiye de, şu mukaddes yere, şu camilere, şu mescitlere de Allah'ın eli diyoruz. Şurası da Allah'ın evidir yani. Bu hakiki bir manada değil, mecazidir. Yani Allah'ın ismi çok zikredildiği için, Allah'a secde edildiği için, Allahu Ekber diye burada çok çok söylendiği için, tesbihler, tekbirler, tehliller, tevhidler burada yapıldığı için, durmadan Allah dendiği için, durmadan secde edildiği için, durmadan kelamullah okunduğu için, durmadan burada Allah denildiği için, buraya Beytullah denmiştir yani. İsmi çok zikrediliyor. Allah'ın ismi çok zikredildiği için, durmadan Allah'tan bahsedildiği için, dünya kelamı konuşulmadığı için, mana yani konuşulmadığı için, burada zimdet yapılmadığı için, burada pazarlık, ticaret, alışveriş yapılmadığı için, burada sırf Allah'tan bahsedildiği için, dünya Beytullah demiş. Allah'ın evi demiştir yani. Allah'ın evi demek mi? Yoksa haşa, Allah'ın mekana ihtiyacı var, bizim gibi eve muhtaçmış falan gibi, haşa sinme haşa, bütün bunlarda uzak tutacaksınız zaten. Allah'ın adına, Allah'ın zikrine, Allah-u Teala'yı yad etmeye tahsis edilen bir mekan, bir makam olduğu için. Hani Li'ilâfi suresinde okuyoruz, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Şu Beytullah'ın Rabbına, şu Kâbetullah'ın sahibi ve Rabbi olan Allah'a ibadet etsinler. İbadet etsinler. Ona ibadet edilen bir makam, yeryüzündeki Müslümanların yüzünü çevirdiği bir mekan, Mescid-i Haram. Düşünün ki, yeryüzünde namaz kılan ne kadar Müslüman varsa, ta kutuplardan Mekke-i Mükerreme'nin merkezine kadar. Kutupları düşünün. Yuvarlak dünyanın tepesi kutuplardır. Bir kuzey kutup, bir güney kutup. Ta kutuplardaki Müslümandan tutun da 90 derecelik tepeden tutun da 0 dereceye kadar, ekvator noktasına kadar halka halka yeryüzü Müslümanlarının Allahu Ekber derken yüzünü çevirdiği mukaddes mekan Beytullah mekanıdır. Şu halkaya bakın. En dar ve küçük halka, Kabe'nin etrafında sıralanan halka. En küçük halka, en dar halka, büyük halkadır ki, Kabe'nin duvarının dibinde sıralanan halkadır. Kabe'nin duvarının dibinde, böyle tam bir daire olur. Hacılar görmüşlerdir, aynen bir daire. Tavaf edilen yerde namaz kılarlar. Günde 5 defa o tavaf durur, herkes namaza durur. En yakın halka, büyük halkadır Kabe'ye. O halkaları genişletin, genişletin, genişletin, genişletin. Yeryüzünün en sonundaki halka, en büyük halka olmuş. Hepsinin yüzü oraya doğrudur. etmişlerdir, ittifak etmişlerdir. Diğer halka halinde en son halkaya kadar hepsinin ağzında Allahu Ekber kelimesi vardır. Tesbih vardır, Kur'an vardır. Yeryüzünde Müslümanlar ittifakını meydana koymuştur. En büyük tevhid nizamını ortaya koymuştur. Birleşmeye bakın. Dünyada hangi din var ki müminlerini, dünyada İslam'dan başka hangi nizam var ki müminlerini günde 5 defa dünya çapında böyle birleştirsin? Var mı bir felsefe, var mı bir din, var mı bir yol dünyada? Ne muazzam bir hadisedir. Onun için kıble istikametine, kıbleye karşı bütün müminler son derece hürmet etmişlerdir. Kıbleye karşı gerçek Müslümanlar ayaklarını uzatmamışlardır. Kıbleye karşı bacağını uzatıp kimse yapmamıştır. Niye? Nasıl? Sen o kıbleye doğru ayağını uzattığın zaman sanki oraya karşı namaza duran Müslümanların suratına ayağını uzatmış oluyorsun. Halka halka Müslümanlar ayaklar. Kıble istikametine tutulmamıştır Müslümanlar. Kıble istikametine tuvalete oturmamıştır Müslümanlar. Onun içindir ki bir Müslüman apartman dairesinde evinde tuvalete oturduğu zaman ön tarafı veya arka tarafı kıble istikametine geliyorsa o Müslümanın evinde Allah'ın rahmeti namına bir şey kalmamıştır demişlerdir. Müslüman müteahhitler, Müslüman mühendisler evin projesini çizerken dikkat edecekler ve tuvaleti inşa ederken yön tayini yapacaklar. Tuvalete oturulduğu zaman Müslümanın önü ve arkası kıbleye gelmeyecek. Allah'tan haya etmek lazım. Namazda kıbleye yüzünü çeviren Müslümanlara bak buyurun kıbleyi çevirmemek lazım. Dikkat edin, hürmet etmemek lazım. Orası Mescid-ül Haram, yani çok hürmet edilen bir mescid. Ne incelikleri var bu işlerin? Eğer Müslümanlar gerçekten İslam'ı bilselerdi, yerlerinde bir gün de duramazlardı vallahi, ashab-ı kiram gibi, deliler gibi, divaneler gibi, bütün yeryüzünü Allah'a bağlamanın cihadına çıkarlardı derhal. Gerçekler bilinmiyor. Sadece bir şekilde mübarek, ben de Müslümanım deyip gidiyor ama ne Müslümanı ancak Allah bilir onun ne Müslümanı. Kur'an bir hakikat bilir, inandım demek de kalmıyor ki. Gideceksin, göreceksin, mücadele, muharebe, mukatele, cihat var, gayret var, her farklılık var, kişilik var, ölüm var, ölürsen şehit kalırsan gazi, cennet var, Allah'ın cemali var, Müslümana hiçbir an zaman yok. Nereye giderse gitsin. Evet. İnne evvele beytin, yeryüzünde ilk beyt, ilk ev, Allah'ın evi. Allah için yapılan, Allah'ın ismi zikredilmek için, Allah'a ibadet için, Hazreti Adem aleyhisselamın, yine Cebrail aleyhisselamın işaretiyle, yeryüzünde Allahu Ekber diye secde edilmek üzere yapılan birinci ev, birinci mekan, birinci makam, birinci beyt, birinci beytullah, şimdiki saadetullah'tır bu Kur'an'da. İlk ev, inniye evvele beytin, evvel birinci beyt, birinci beyt. Bu da linyası insanların ibadet etmesi için kullan. İnsanların ibadet edilmesi için kullan. Allah'a secde edilmek için kullar, tavaf yapılmak üzere etrafında Allah'ın sevdiği bir nokta etrafında pervaneler gibi dolaşmak için yapılan ilk ev, Beytullah. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lellezî bi Bekke'te. Bekke dediği Mekke, Mekke'yi mükerremeye Kur'an-ı Kerim Bekke diyor. Bekke, biz Mekke diyoruz. Bi Bekke'te mübareken, Mekke'yi mübareke. Mekke-i Mükerreme ve hudan lil alemin ve bütün alemlere hidayet, alemlere hidayet olmak üzere Mekke-i Mükerreme'de insanların ibadet etmesi için yapılan ve ortaya konan ilk el Beytullah veya Kâbetullah. Onun için İslam'ın 5 esasından birisi de burayı ziyaret etmek olmuştur. Oraya gidecek bir Müslüman ilk yapılan Beytullah'ı görecek. Orada muazzam bir eğitim görecek, nefsini orada ıslah edecek, yeryüzünün bütün Müslümanlarıyla görüşecek, tanışacak, konuşacak, korkmaşacak, alem-i İslam'ın derdini dert edinecek, meselesini mesele edinecek, muazzam bir kongre yapacak, Arafat tepesinde dünyanın en büyük zirve toplantısını yapacak. Arafat tepesinde biliyorsunuz, Arafat gününde yeryüzünden gelen bütün hacılar Arafat tepesinde toplanacaklar, kimse geç kalmayacak. O esnada Arafat'ta bulunacaklar, bütün müminler o tepede dünyanın en büyük toplantısını, dünyanın en büyük zirve toplantısını yapacaklar. Karar alacaklar. Alem-i İslam'ın düşmanlarını müzakere edecekler. Alem-i İslam'ın dertlerini konuşacaklar. Alem-i İslam'ın bütün meselelerini orada bir çözüme bağlayacaklar. Oradan döndükten sonra her Müslüman kendi memleketine oradaki kararları getirip anlatıp bildirecek. En büyük toplantı. Ve Arafat tepesinde sırtlarında kefen olduğu halde, ihram olduğu halde Müslümanların orada toplanmasından dünyadaki bütün kafirlerin ötleriyle yürekleri patlayacak. O ne toplantıdır hele? Hepsinin sırtında bir kefen var. Ölümden korkmuyor onlar. Sanki ölüm gelmeden evvel ölme yemin yetiş fedailer gibi durumlar. Haccın hakikati budur. Ama biz bugün sadece bir şekil olarak, sadece bir şekil. Sen niye hacca gitmedin demesinler diye, ben de hacı olayım diye, işte bir alışkanlık efendim biz de bir hacca gitmiş olalım filan diye. İşin hakikatinden, gerçek manasından mahrum bir eda ile gidip gelmenin hiçbir manası yok oraya. İslam'ın en büyük davasını en büyük toplantısına götürmenin davası. Hadi. Ve huden lil alemin, bütün alemler, bütün dünya, bütün beşeriyet oradaki hidayetten örnek alacak. Oradaki nizam ve intizamdan ve tevhidden bir hidayet olacak ve insanlığın kurtuluşuna bir mekan, bir makam haline gelecek. Nerede o şimdi? Evet. Fihi ayatun beyyinatun. Orada o kadar açık alametler var ki, ibretler, alametler var ki, ders alınacak şeyler, ibret alınacak şeyler, alametler, ibretler, dersler, hikmetler o kadar çok ki. Bir tanesi makamı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın makamı. Onun orada izleri, eserleri, hükümleri, gayretleri, bütün bir tarih var ona. İbrahim Aleyhisselam'ın bütün bir tarihi mevcut. Bu tarihi, mevcudiyeti gelecek ortaya koyacağım. Safa tepesi nedir? Merve tepesi nedir? Safa ile Merve arasında hacılar niçin gidip geliyorlar? İki yeşil direk arasında niçin koşuyorlar? Dertlerine, bunlar deli mi, divane mi? Bütün bunları geleceklerse, hayret edilecek manalar içerisinde bir ele alıp inşallah izah edeceğiz. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Kim oraya girerse, Beytullah'a girerse, bilsin ki emniyet altındadır. Allah-u Teala onlara hiçbir korku, hiçbir endişe, hiçbir zeval vermeyecektir. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Bu sebepledir ki, insanların üzerine borç olmuştur ki, Allah için o Beytullah'ı ziyaret etsinler. مَنْ سَتَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Oraya gidecek kadar gücü ve kuvveti olanlar, herkes gitmek zorunda ve gitmek borcundadır Cenab-ı Hak. وَمَنْ سَفَرَ. Kim bu haccı intihar ederse, hac neymiş canım, Araplara para yedirmekmiş, hacca neymiş, her sene her sene şu kadar bin hacı gidip oraya para yediriyor, bandını tutmak Araplara para mı yedireceğiz efendim, nedir bu hac diye, bu şekilde küfür eden kafir olanlara karşı, فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah'ın bu türlü şeylere ihtiyacı olmadığını bilsinler ve böyle söyleyip kafir olanlar da ebedin bir ebed cehennemde onun yolculuklarını yapar. İnkar edilir. Bu gerçeklerle haccın birinci noktası Kâbetullah, Beytullah olduğunu ifade eden kısa açıklamamızı arz ettim. Beytin ve Beytullah'ın bulunduğu noktanın önemini bir parça arz ettik. Ondan sonraki şekillerin, suretlerin, hakikatlerin girer bir izahını haftaya bir buçuk saat devamla inşallah yine hava böyle olmazsa, şarıl şarıl yağmurlar yağmazsa, hatta hala fırsat verirse dostlarımızın, kardeşlerimizin de devamı, her gelen bir kardeşimizin bu ikisini de beraberinde getirmeleri gibi bir çare ve tedbir devam ederse inşallah bu derslere devam edeceğiz. Hatta hala bir zeval, bir kebar, bir fitne, bir fesat vermedikçe, soluğumuz çıktıkça, nefesimizi alıp verdikçe Allah demeye ve Allah'ın dinini anlatmaya inşallah devam edeceğiz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplanmışız, cennetinde de toplanmak nasıl eyle. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz çalkantıların, buhranların, sıkıntıların, zahmetlerin, belaların, musibetlerin, fitnelerin, fesatların, hasetlerin, şehvetlerin, şeytanların, içimizdeki ve dışımızdaki hain ve kafir, düşmanların şerrinden cümlemizi emin eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadetti, aşk ile vur. Huzuruna bu ikrar ile gelmeyi nasıl eyle? El akil tamim diyen kardeşlerini, bunca havanın şartlarına mukabil, evini, işini bırakarak, keyfini, zevkini, sohbetini bırakarak, şu mukaddes camide Kur'an'ın manasını ve hükümlerini dinlemek üzere gelen kardeşlerine, iki cihan saadetini lütfunla ihsan eyle ya Rabbi. Amin ya Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.